ہماری آنکھوں کا تارا حسین آج بھی ہے، دکھے دلوں کا سہارا حسین آج بھی ہے، دکھے دلوں کا سہارا حسین آج بھی ہے، ہماری آنکھوں کا تارا حسین آج بھی ہے، دکھے دلوں کا سہارا حسین آج بھی ہے، دکھے دلوں کا سہارا حسین آج بھی ہے۔ نبی کے دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا، نبی کے دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کہ دین حق کا سہارا حسین آج بھی ہے، دکھے دلوں کا سہارا حسین آج بھی ہے، دکھے دلوں کا سہارا حسین آج بھی ہے۔ گلا کٹایا تھا اور دین حق بچایا تھا، گلا کٹایا تھا اور دین حق بچایا تھا، وہی رسول کا پیارا حسین آج بھی ہے، دکھے دلوں کا سہارا حسین آج بھی ہے، دکھے دلوں کا سہارا حسین آج بھی ہے۔ جہاں پہ ننھے سے بچے گزر گئے پیاسے، جہاں پہ ننھے سے بچے گزر پیاسے، فرات کا آج بھی ہے، دکھے دلوں کا سہارا حسین آج بھی ہے، حسین آج بھی ہے۔ کفل شین یا علی لبرچی کفل شین یا علی کہہ کر، وہی ندا وہی نارا حسین آج بھی ہے، دکھے دلوں کا سہارا حسین آج بھی ہے، دکھے دلوں کا سہارا حسین آج بھی ہے۔ مٹا دیا ہے زمانے نے دشمنوں کا نشان، مٹا دیا ہے زمانے نے دشمنوں کا نشان، مگر یہ دیکھو ہمارا حسین آج بھی ہے، دکھے دلوں کا سہارا حسین آج بھی ہے، हुसैन की आँख से आँसू बरसते रहते हैं, मोहसिन की आँख से आँसू जुबां पे नाम तुम्हारा हुसैन आज भी है, दुखे दिलों का सहारा हुसैन आज भी है, दुखे दिलों का सहारा हुसैन आज भी है, हमारी आंखों का तारा हुसैन आज भी है, दुखे दिलों का सहारा हुसैन।